بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an al-Karim, tukiwa tuko kwenye sura ya 40, sura Ghafir au sura al-Mu'min, ambayo katika juzuu ya 25. Leo tuko katika aya ya 28. Tunaanza na aya ya 28 ya sura Ghafir. يقول الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون ناكسيما أنت ألي مؤمن كتك جماعة فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ناكسيما أنت ألي مؤمن كتك جماعة فرعون hali ya kuwa anaificha imani yake. Yaktumu imana, hali ya kuwa anaificha imani yake. Atakutuluna rajulan ayakula rabbi Allahu, hivi mnamuua mtu kwa kusema mula wangu ni Allah. Atakutuluna rajulan, hivi mnamuua mtu ayakula rabbi Allahu kwa kusema mula wangu ni Allah. Waqad jaakum bilbayinat, na hali ya kuwa amewajieni nyinyi na hoja zilizo bainifu au zilizo wazi wazi. Waqad jaakum bilbayinat, na hali ya kuwa amewajieni nyinyi na hoja zilizo wazi wazi. Min rabbikum, kutoka kwa mula wenu. Wa iya kukathiba, aya inaendelea, wa iya kukathiba, na akiwa ni muongo, fa alaihi kathibuhu, basi ni juu yake madhara ya uongo wake. Wa iya kukathiba, na akiwa ni muongo, fa alaihi kathibuhu, basi ni juu yake madhara ya uongo wake. Wa iyyaku sadiqa, na akiwa ni mkweli, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, basi yatawasibu nyinyi baadhi ya yale anayowaahidi. Wa iyyaku sadiqan, na akiwa ni mkweli, yusibukum, yatawasibu nyinyi ba'dhu alladhi, baadhi ya yale ya'idukum anayowaahidi, yatawasibu baadhi ya yale anayowaahidi. Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab, hakika Allah hamuongozi. Inna Allaha la yahdi, hakika Allah hamuongozi. Man huwa musrifun, mwenye kuchupa mipaka. Man huwa musrifun, ambaye yeye ni mwenye kuchupa mipaka. Kwa ufupi tunasema mwenye kuchupa mipaka, kadhabun, mwingi wa uongo. Kadhabun, mwingi wa uongo. Narudia. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana, na akasema mtu aliye mu'min katika jamaa wa fir'aun, hali ya kuwa anaificha imani yake. Atakutuluna rajulan, hivi mnamuua mtu, ayakula rabbi Allahu, kwa kusema mula wangu ni Allah. Waqad jaakum bilbayinati min rabbikum, na hali ya kuwa amekujieni na hoja bainifu, hoja za waziwazi kutoka kwa mula wenu. Wa iyyaku kadhiba fa alayhi kadhibuhu, na akiwa ni muongo, basi ni juu yake madhara ya uongo wake. Wa iyyaku sadiqa, na akiwa ni mkweli, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, yatawasibu nyinyi baadhi ya yale anayowaahidi. Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab, hakika Allah hamuongozi mwenye kutupa mipaka mwingi wa uongo. Kuna mtu katika jamaa wa Firaun, neno al katika lugha ya Kiarabu lina maana ya karaba, al-qarib, ndugu, jamaa, ndugu wa karibu katika al. Kadhalika neno al lina maana ya atba'u rajulin, wafuasi wa mtu. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ni mu'min ambaye ni katika ali Firaun. Kwa hiyo inawezekana ali akawa na maana ya ndugu wa Firaun au katika wafuasi wake wanaofuata dini ya Firaun. Kwa hiyo alisema mtu mmoja katika Jalalaini, anasema qila ibnu ammi, inasemekana ni mtoto wa ammi yake, lakini hili alina ushahidi, ni habari za watu waliopita huko nyuma. La ya'lamuhum illa Allah, hawajui wao isipokuwa Allah. Kwa hiyo ukieleza jambo watakiwa waliotoa ushahidi, imma min alkitab au min as-sunnah as-sahiha. Kwa hiyo ni katika ali Firaun, na Allah subhanahu wa ta'ala hakumtaja kwa jina lake anaitwa nani, kwa sababu mazingatio hayako kumjua huyo mtu ni nani. Mazingatio ya kwenye kufahamu kisa, habari hii ina mafundisho gani, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakumtaja huyu bwana ni bwana nani. Imesemwa tu rajulun kwa nakira, alafu ikaja min ali Firauna yaktumu iman, tena imekuja rajulun kwa nakira, alafu mu'minun min ali Firaun yaktumu iman. Mambo matatu yakatajwa pale, mtu ambaye ni mu'min ametajwa hapo, mtu ambaye ni mu'min anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ameshaamua kufuata mafunzo ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hakutajwa jina lake, rajulun mu'minun, ni mtu ambaye ni mu'min. Alafu jambo jingine, min ali Firaun, katika jamaa wa Firaun, kwa maana hakuwa ni katika wana wa Israeli, hakuwa ni katika wana wa Israeli, kwa sababu Firaun hakuwa katika bani Israeli. Kuna kauli mbili, kuna kauli ya kwamba Firaun ni Mwarabu, na kauli hii haina mashiko yoyote, inasemekana ni wana wa Israeli wameiweka kwa lengo la kuwatweza Waarabu, wanajikafiri kubwa hili basi ni Arabu hili. Lakini kauli ya pili alikuwa ni Mkipti, wa Kipti si Waarabu, wa Firauna ni Kiptiyun ala asli ya Misri. Wana wa Israeli, banu Israeli walihamia Misri, na sababu ya kuhama kwao ni Yusuf alayhi salatu wassalam, wakati alipokwenda kuuzwa utumwa huko Misri. Kusoma katika habari ya surati Yusuf, tulisomesha mwaka juzi au mwaka jana, tulisomesha surati Yusuf, namna Yusuf alivyotupwa kwenye kisima na ndugu zake, ukaja msafara kuchota maji kwenye kisima, wakamchota, wakamwokota Yusuf, wakaenda naye Misri, washarauhu bithamani bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Akauzwa kule Nabiullahi Yusuf, akalelewa na mfalme, akaishi hapo, yakamtokea alimtokea baina yake na mke wa mfalme yule, imra'atul aziz, mpaka akafungwa jela, akakaa jela miaka mingi, mpaka alipoabiri ndoto akatoka gerezani, akawekwa kuwa ni bwana mkubwa, akawa ndio mshika au ndio msimamizi wa hazina kuu ya Misri katika wakati huo. Njaa ikaingia katika miji mpaka watu wa jamaa zake katika miji yake wakaja, na wakaja ndugu zake, faarafahum, akawajua wale ndugu zake. Basi mambo mengi yalipita pale, imeelezwa katika surati Yusuf, na fawaidi nyingi zimo ndani yake. Lakini hatima yoyote, Yusuf aliihamisha familia yake yote, wote wakahamia Misri. Baba yake Yusuf ambaye ni Nabiullahi Yaqub, na ndugu zake Yusuf, baba yake na mama yake Yusuf na ndugu zake, wote wakahamia Misri. Sasa huyu Yaqub ndio anaitwa Israeli. Yaqub, Nabiullahi Yaqub, baba yake Yusuf ndiye anayeitwa Israeli. Kwa hiyo watoto waliozalikana na Yaqub na watoto wao na kizazi chake chote ndicho Banu Israeli, ndio wana wa Israeli. Kwa hiyo walihamia Misri kwa njia hiyo, na waliishi miaka mingi, zaidi ya miaka 400 inasemekana, tangu kuingia Yusuf mpaka kuja Musa. Tangu kuhamia wale jamaa pale Bani Israeli, kwa hiyo wakakaa muda mrefu. Lakini wenye mamlaka na wenye mji ni wa Kipt, na kiongozi wao akiitwa Firaun. Firaun si jina la mtu, kwamba kuna mtu fulani aitwa Firaun. Kila anayetawala anayeshika madaraka akiitwa Firaun. Sasa huyu Firaun wa Musa aliyekuwa katika zama za Musa ndiye alikuwa akiitwa Ramsisi Thani. Huyu kafir jabbar. Kwa hiyo wana Israeli waliishi katika hali ya udhalili katika nchi ya Misri, walikuwa wakitumikishwa, wakifanyishwa kazi ngumu kwa kuwa ni wageni pale. Wameishi miaka mingi, kila siku ni wageni, na kampeni yao ilikuwa ndio hiyo, kuwadhoofisha, yastadhifu ta'ifatan minhu, kama ilivyokuja katika suratul Qasas, wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. Almustad'afuna hapa ni watu wa Bani Israil, waliishi katika hali ya udhalili katika nchi ya Misri. Sasa huyu aliamini hakuwa katika wana wa Israil, rajulun mu'minun, lakini min ali Firaun, katika jamaa wa Firaun, yaktumu imanahu, ambaye alikuwa anaificha imani yake, hali ya kuwa anaificha imani yake, kwa sababu wanasema wenyewe watu wa Nahwu, nakira ikishasifiwa kwa mara ya kwanza, basi zitakukuja baada yake zinajuzu kuwa ni hali, inajuzu kuwa ni hali na inajuzu kuwa ni sifa. Kwa hiyo aliposema waqala rajulun, rajulun nakira, mu'minun ni naati ya rajul, sio sifa ya rajul. Sasa inawezekana neno min ali Firaun ikawa ni hali, ay hala kaunihi min ali Firaun, hali ya kuwa huyo mtu mu'min ni katika jamaa wa Firaun, yaktumu imanahu, ala kaunihi yaktumu imana, hali ya kuwa yeye anaificha imani, imani yake. Lakini pia inahitamili ikawa min ali Firaun ni sifa ya pili hiyo, alafu yaktumu imana ikawa ni hali, hivyo hivyo na kuendelea. Huyu mtu akajitokeza pale mbele ya Firaun, sababu Firaun akashatoa vitisho, alishasema Firaun akasema dharuni aktul Musa, niacheni mimi nimuue Musa, waliyad'u rabba, alishaamua kwamba ataka kupitisha hukumu ya kuuawa Musa alayhi salatu wassalam, kwa madai kwamba anasema inni akhafu ayubaddila dinakum, hakika mimi naogopea asije akawabadilishia dini yenu, au an yudhira fil ardi alfasad, au asije akadhihirisha katika ardhi ufisadi, sija kaeneza ufisadi katika ardhi, kwa niacheni ni muue Musa. Sasa huyu rajulun mu'min, mtu mu'min ambaye ni katika ali Firaun anayeficha imani yake, akaenda pale akasimama mbele zao akawaambia, akawa anasema atakutuluna rajulan, hivi mnataka kumuua mtu, ayakula rabbi Allah, kwa sababu ya kusema mula wangu ni Allah. Huyu Musa anasema tu mula wangu ni Allah, sio Firaun. ndio mnataka kumuua kwa sababu hiyo moja hiyo. Waqad ja'akum bil bayyinat, na hali ya kuwa amewajia nyinyi na hoja za wazi wazi, amewaletea hujja na adilla za wazi kabisa. Kwa sababu alipokwenda mbele ya Firaun akaambiwa, haya, wewe una ushahidi wowote, una hoja yoyote ya kwamba wewe umetumwa? Sema ndiyo, kwamba fa'ti biha, ilete. Faalqa asahu faidha hiya hayatun tas'a, akaitupa fimbo yake, mara ikawa ni nyoka anayetembea. Wa adkhala yadahu fi jaybihi, akaingiza mkono wake katika lisani ya kanzu yake. Faidha hiya baydha linnadhirin, mara umetoka mweupe mkono, sema alama hii imekuja nayo. Sasa badala ya kuamini Firaun na watu wake, ukasema huyu ni mchawi huyu. Kwetu kushauri bwana mkubwa, kama waweza, wakusanye wachawi wote katika taifa lako, katika dola yako hii, walete wale wachawi wakubwa kabisa, kumaanisha na Musa, huyu ni mchawi. Kwa hiyo amewajia na hoja za waziwazi na mmeshindwa kumjibu kwa hoja. Sasa anakwenda katika usulubu wa kimantiki unaitwa as-sabr wa taqsim, anasema wa iyyaka kadhiba, akiwa ni muongo. Hajasema kwamba na yeye amemsadiki, na ndio maana akasema atakutuluna rajulan kwa Ibrahim, akusema atakutuluna Musa. Hivi mnataka kumuua Musa? Inaonekana huyu pia mjua huyu. Sasa rajulan, mnataka kumuua mtu kama vile hamjui. Ay yaqula rabbi Allah, kusema kwa sababu ya kusema mola wangu mimi ni Allah. Waqad ja'akum bil bayyinat, na hali ya kuwa amewajia nyinyi na hoja za waziwazi. Bil bayyinat, kwa maana itakuwa ni sifa ya mausufu ambayo ni mahdhuf. Waqad ja'akum bil ayati al bayyinat, sasa namwambia wa iyyaka kadhiba, akiwa ni muongo. Fa alayhi kadhibuhu, basi ni juu yake madhara ya uongo wake, madhara yatamsibu tu kwa kudai kwamba yeye ni mtume, ametumwa kutoka kwa Rabbul Alamin, yatamfika madhara kwa uzushi wake huo. Wa iyyaka sadiqa, na akiwa ni mkweli, kwa maana yeye ni rasulun. Wa kadhabtumuhu antum, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, yatakusibuni, yatawasibu nyinyi baadhi ya yale ambayo anawaahidi kwamba nyinyi mtafikiwa na adhabu. Kwa hiyo kama akiwa ni mkweli, basi tuko kwenye hatari sisi watu wa Misri, itatufikia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, ta'lili, hakika Allah hamuongozi mwingi wa uongo, mwenye kusema uongo mno. Kwa hiyo awe ni tuwe ni sisi ilifanya kama hiyo katika kundi la huku, au awe ni Musa. Yoyote yule ambaye anasema uongo na mwenye kufanya israfu hawezi kuongoka akafika katika sawa. Haya ndio aliyozungumza rajulun mu'minun min ali Firaun. Ya qaum, akaendelea kusema huyo mtu, ya qaum, enyi jamaa zangu, lakumul mulku al-yawm, ni wenu nyinyi ufalme hivi leo. Yani nyinyi ndio muluk katika ardhi, ndio mnaotawala sasa. Anawaambia hivi leo, ya qaum, enyi jamaa zangu. Asili yake ya qaumi, walkasratu dalilun ala, yani kuna ya mutakallim mahdhuf, walkasratu dalilun alayha. Ya qaumi, enyi jamaa zangu, lakumul mulku alyawma dhahirina fil ard, ni wenu nyinyi ufalme hivi leo, hali ya kuwa ni wenye kushinda katika ardhi, katika nchi ya Misri. Nyinyi ndio watawala na nyinyi ndio wenye ghalaba na sulta hivi leo, nyinyi ndio watawala katika nchi hii. Faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana, basi ni nani atakayetunusuru na adhabu ya Allah ikitufikia? Faman yansuruna, basi ni nani atakayetunusuru min ba'si llahi, na adhabu ya Allah in ja'ana, ikitufikia? Sisi ndio watawala, nyinyi ndio wenye mamlaka, wana wakubwa mnaotawala hii nchi, mna majeshi, mna kila aina za silaha, mna wapelelezi walio mahiri, mna mali, mna watu, mna kila kitu, watawala katika ardhi hii. Hivi leo hakuambia nyinyi ndio watawala hivi leo na baadaye, kaambia hivi leo, baadaye akaiacha kwa Allah tabaraka wa taala, nyinyi ndio watawala katika ardhi hivi leo. Lakini ni nani atakayetunusuru na adhabu ya Allah ikitufikia? Qala Firaun, akasema Firaun kwa kutakabari kabisa, akasema ma urikum illa ma ara, si washauri ila lile ambalo naliona liko sawa. Ma urikum, si washauri illa ma ara, ay ma ara annahu sawab. Na nilikumuua Musa, si washauri ni ila lile ambalo naliona ni sawa, na nilikumuua Musa. Sema wewe utakaposema, ushamaliza. Mimi ushauri wangu tumuue Musa. Wama ahdikum illa sabila rashad, na siwaongozeni nyinyi ila kwenye njia ya sawa. Huu ushauri wangu ndio nawapa, ndio ushauri sahihi, na huu mwongozo wangu ndio mwongozo wa sawa, sio hayo maneno yenu. Ma urikum, siwashauri, siwaonyeshi mimi, illa ma ara, ila lile ninaloliona kuwa ni la sawa. Wama ahdikum, na wala siwaongozi nyinyi, illa sabila rashad, isipokuwa njia ya sawa. Allahu almusta'an. Mtu akishakuwa katika mamlaka kama hivyo, anatakabbar. Ma udhihiru lakum shay'an hatta tarawhu illa ma ara. Na Musa alishamwambia, laqad alimta, wewe Firauna umejua wazi, ushajua wewe, ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basair, hakuyateremsha haya isipokuwa Mola, Bwana wa mbingu na ardhi. Hali ya kunihoja za wazi wazi kabisa. Wa inni la adhunnuka ya Firaunu mathbura, na mimi nina yakini kwamba wewe Firauna ni mwenye kuangamizwa, utaangamia tu kiwajua kila kitu, kwa sababu Allah anasema katika sura An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, walizikanusha hizo hujja walizopewa na Musa, lakini wameziyakini kwa nafsi zao, wanajua kwamba Musa ni mkweli na haya anayofanya si uchawi, sio mazingaombwe wala kiini macho, ni mambo ya sawa sawa kabisa. Lakini kwa sababu ya kutafuta uluwa, kutafuta ukubwa, kujikweza, ndiko ambako kumewaangamiza wao. Dhulma wa uluwa, kwa dhulma na kutafuta ukubwa. Wao anawaambia, siwashauri mimi isipokuwa lile ambalo ni la sawa, na siwaongozi isipokuwa katika njia ya sawa, njia ya haki. Kwa mimi mnifuate, nyinyi mnifuate mimi ninavyowaambia. Haya, yeye ndio mwenye mamlaka, atasema nini tena? Watu watasema nini? Lakini huyu bwana akaendelea kusema, waqala alladhi amana, akasema yule ambaye ameamini, yule rajulu mu'min, akaendelea kusema, waqala alladhi amana, na akasema yule ambaye ameamini, ya qaumi, enyi jamaa zangu, inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab, hakika mimi ninaogopea juu yenu mfano wa siku ile ya makundi ya washirikina. Atayataja, inni akhafu alaykum, hakika mimi ninaogopea juu yenu, mithla yaumil ahzab, mfano wa siku ile ya makundi ya washirikina, mithla da'bi qaumi nuhin, mfano wa desturi ya watu wa Nuhi, wale walikadhibisha wakaadhibiwa, wa adin, na adi, wa thamud, na thamud, walladhina min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, wama Allahu yuridu dhulman lil'ibadi, na Allah hawataki dhulma waja, wama Allahu yuridu dhulman lil'ibadi, na hakuwa Allah anawatakia dhulma waja, Allah hataki kuwadhulumu waja. Mnakumbuka nyinyi mnasoma historia namna watu wa Nuhu walivyofanya jeuri kumfanyia Nuhu mtume wao alayhi salatu wassalam. Habari zao mnazo na namna walivyoadhibiwa. Nyinyi mnakumbuka watu wa Ad wamepelekewa Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam. Nabii Hud alipelekwa Ad, sio? Watu wa sehemu za Hadhara Maut, watu wa Adi wali wakale. Wadhkur akha Adin idh andhara qaumahu bil ahqaf, kumbuka jamaa ndugu zake Ad. Sasa Ad walipelekewa Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam, walimkadhibisha. Kadhalika Thamud, kabila la Thamud walipelekewa mtume wao ambaye ni Nabiullahi Salih alayhi salatu wassalam. Wa ila Thamud akhahum Salih, tulipeleka kwa Thamudi, tulimpeleka ndugu yao ambaye ni Salih, walimkadhibisha. Wa ila Madyana akhahum Shuaiba, na tulipeleka Madyan, tulimpeleka ndugu yao ambaye ni Shuaib, ndio ashabu al-Aika hao, walipelekewa Nabiullahi Shuaib alayhi salatu wassalam. Walipokadhibisha, wale walifanya jeuri, walikadhibishwa na kila namna, kila kundi lilikadhibishwa kwa namna, adhibiwa kwa namna yake. Kuna ambao walipigwa kwa adhabu tatu kwa wakati mmoja, kama vile watu wa Shuaib walipigwa na rajfa, saiha, na walipigwa na dhulla, kiwingu kiliwateremkia, kwa sababu walimwambia Shuaib kwamba tuteremshie kipande cha mbingu sisi kwa ujeuri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatetemesha, ardhi ikatetemeka, na Jibrili akapiga ukelele ambao hawakuweza kuuhimili, na waliteremshiwa kiwingu kikisima kiko juu yao. Fasbahu ila darihim jathimin. Kwa hiyo nawakumbusha, hamkumbuki haya? Nawakumbusha mambo yaliyotokea watu wa vikundi vya washirikina mbalimbali. Inni akhafu alaykum mithla yawmi al-ahzab, mithla da'bi qaumi Nuh wa 'Ad wa Thamud walladhina min ba'dihim, na wale waliokuwa baada yao. Wama Allahu yuridu dhulman lil-ibad, na hakuwa Allah anataka dhulma kwa waja. Wa ya qaum, anaendelea bwana, enyi jamaa zangu, inni akhafu alaykum yawma at-tanad, hakika mimi ninaogopea juu yenu siku ya kuitana, siku ya kiyama. Yawma tuwalluna mudbirin, siku mtakayokimbia hali ya kugeuza migongo. Ma lakum min Allahi min asim, hamna nyinyi na adhabu ya Allah mwenye kuwazuia, mwenye kuwakinga, hakuna atakayeweza kuwakinga. Waman yudlilillahu fama lahu min hadi, na ambaye amempoteza yeye Allah hana wa kumwongoza. Narudi nyuma tena. Wa ya qaum, aya 32, enyi jamaa zangu, inni akhafu alaykum yawma at-tanad, hakika mimi ninaogopea juu yenu ile siku ya kuitana, siku ya kiyama. Yawma tuwalluna mudhibirin, siku mtakayokimbia hali ya kugeuza migongo. Ma lakum min Allahi min asim, hamna nyinyi na adhabu ya Allah mwenye kuwazuia, mwenye kuizuia adhabu. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, na ambaye amempoteza Allah hana wa kumwongoza. Anaendelea kuwakumbusha, wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat, na hakika alikuja Yusufu kabla ya hapo, aliwajia Yusufu kabla ya hapo, bil bayyinat, kwa hoja za wazi wazi. Alishakuja Nabiullah Yusuf katika nchi hii ya Misri. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih, hamkuacha kuwa mko katika shaka ya kile ambacho amewajieni nacho. Fama ziltum, hamkuacha kuwa fi shakkin, mmo katika shaka, mimma ja'akum bihi, katika kile alichokuja nacho, bado mkawa mnatia mashaka mashaka tu. juu ya uwepo wa Allah tabarak wa taala, na kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Hatta idha halak, mpaka alipokufa Yusuf. Hatta idha halak, mpaka alipokufa Yusuf. Qultum, kasema, lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula, hata peleka Allah baada yake mtume yoyote. Alipoondoka Yusuf mkaanza kusema kwamba hakuna mtume mwingine sasa. Kadhalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab, basi kama hivyo Allah humpoteza mwenye kuchupa mipaka katika maasiya, mwenye shaka, mwenye kuchupa mipaka, mwenye shaka, Allah humpoteza kwa namna hiyo. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat, na hakika aliwajia nyinyi Yusuf kabla ya hapo kwa hoja za waziwazi. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih, hamkuacha kuwa mmo katika shaka ya kile alichowajia nacho. Hatta idha halaka, mpaka alipokufa Yusuf. Qultum, kasema, lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula, hata peleka Allah baada yake mtume. Kadhalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab, kama hivyo Allah humpoteza mwenye kuchupa mipaka, mwenye shaka. Mwenye israfu wale, kafanya kibri na mwenye shaka, Allah huwapoteza namna hiyo hiyo. Alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum, alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum, wale ambao wanajadiliana kuhusu aya za Allah bila ya hoja yoyote iliyowajia, hawana elimu yoyote, wakati wanaanza kuzijadili aya za Allah tabaraka wa taala na kutia midomo yao hapa hapa hivi liko hivi basi. Kabura maqtan inda Allah, umekuwa mkubwa kwa machukivu mbele ya Allah, umekuwa mkubwa mjadala huo kwa machukivu mbele ya Allah. Kabura maqtan, itakuwa maqtan pale tamizi. Kabura maqtan inda Allah, umekuwa mkubwa mjadala wao kwa machukivu mbele ya Allah. Wa inda alladhina amanu, na mbele za wale walioamini. Kadhalik, kama hivyo. Yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin, yatba'u Allah, anaupiga muhuri. Kadhalika, kama hivyo. Yatba'u Allah, anaupiga muhuri. Ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, juu ya kila moyo wa mwenye kutakabbar, mwenye kufanya jeuri. Allah anapiga muhuri. Kama hivyo ndivyo anavyofanya kwa kila mwenye kutakabbar na kila mwenye kufanya jeuri. Kadhalika yatba'u Allah, basi kama hivyo anaupiga muhuri Allah. Ala kulli qalbi mutakabbirin, juu ya kila moyo wa mwenye kutakabbar. Jabbarin, mwenye kufanya jeuri. Baada ya kuambiwa maneno yote hayo, waqala fir'aun, akasema fir'aun, ya Haman, waziri wake, ewe Haman, ibni li sarha, nijengee mimi mnara mrefu, jengo refu. Ibni li sarha, nijengee mimi mnara mrefu. La'alli ablughu al-asbab, huenda mimi nikazifikia njia, yani milango ile ya mbinguni. Jengee mnara mrefu, nipande niende mpaka kwenye milango hiyo mbingu, ya kwenye mbingu. Asbab as-samawat, njia za mbinguni. Fa'attali'a ila ilahi Musa, nikatokezee kwa Mola wa Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, na hakika mimi ninamdhania Musa kuwa ni muongo. Manake anasema Mola wake huko, kwenda kaniende nikakutane naye, mimi naona huyu kijana muongo huyo. Inni wa inni la adhunnuhu kadhiba, na hakika mimi ninamdhania Musa kuwa ni muongo. Wa kadhalika zuyina li Firaun suu amalihi, na kama hivyo alipambiwa Firaun uovu wa matendo yake. Yale matendo yake akayaona ni mazuri, ule ufalme aliopewa akauona una maana sana, akatakabari, akazungumza maneno ya kibri pale. wasudda ani sabili, na akazuiwa na njia ya uongofu. Wama kaidu firauna illa fi tabab, na havikuwa vitimbi vya firauna ila ni katika khasara. Illa fi tabab, ila katika khasara. Waqala alladhi amana, na akasema yule ambaye ameamini, akaendelea kutoa nasaha, ya qaumi ittabi'uni, enyi jamaa zangu nifuateni mimi, ahdikum sabila ar-rashad, nitawaongoza njia ya uongofu. Mimi nawashauri, nawapa maoni yangu, nawaelekeza, nifuateni mimi. Ya qaumi, waqala alladhi amana, na akasema yule ambaye ameamini, ya qaumi, enyi jamaa zangu, ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad, nifuateni nitawaongoza njia ya uongofu. Ya qaum, enyi jamaa zangu, innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un, hakika si vingine, huu uhai wa dunia ni starehe yenye kuondoka. Wa innal akhirata hiya darul qarar, na hakika akhira ndiyo nyumba ya kutulizana. Hapa tupo tu kwa muda mfupi, tutaondoka. Starehe tunazoziona hizi ni za muda mfupi. Ya qaumi, enyi jamaa zangu, innama hadhihi alhayatu ad-dunya, hakika si vingine, huu uhai wa dunia, mataun, ni starehe yenye kuondoka. Wa innal akhirata, na hakika akhira, hiya darul qarar, ndiyo nyumba ya kutulizana. Tukifika tutakuwa tumefika huko. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, mwenye kutenda uovu hata lipo huko ila mfano wake. Wa man amila saliha, na mwenye kutenda wema, min dhakarin au untha, mume akiwa mume au mke, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, fa ulaika yadkhuluna aljannata, hao wataingia peponi, yurzakuna fiha bighairi hisab, wataruzikiwa humo pasi na hisabu. Uid, man amila sayyi'atan, mwenye kutenda uovu, fala yujza illa mithlaha, hata lipo ila mfano wake. Wa man amila saliha, na mwenye kutenda amali njema, min dhakarin au untha, akiwa mume au mke, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao wataingia peponi, yurzakuna fiha, wataruzukiwa humo bighairi hisabi, pasi na hisabu. Nasaha nzuri zinaendelea. Wa ya qaum, enyi jamaa zangu, mali ad'ukum ila an-najah, ninawalingania kwenye uokovu, watad'unani ila an-nar, na mnanilingania mimi kwenye moto. Mali ad'ukum, nina nini mimi, ad'ukum ila an-najah, ninawalingania nyinyi katika uokovu, watad'unani ila an-nar, na mnanilingania mimi kwenye moto. Tad'unani li akfura billah, mnanilingania mimi ni mkufuru Allah, wa ushirika bihi, na nimshirikishe yeye, ma laysa li bihi ilmun, na kile ambacho, kwa kile ambacho hapana kwangu kwa hicho ujuzi wowote. Hakuna ujuzi wowote wa kuonyesha ya kwamba huyu Firauni ndiye Mungu. Mna elimu yoyote ya kuthibitishia kwamba huyu ni Mungu, kwamba huyu ndiye muabudiwa, huyu ndiye aliyeumba hii Misri na hii mito, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, kama anavyojisifu Firaun kwamba na hii mito inapita chini yangu yake, mto Naili ameukuta, ardhi ameikuta, kila kitu amekikuta, lakini anasema hii yangu. Sasa mna hoja zozote za kunikinaisha nimfanye huyu Firaun kwamba ni muabudiwa, nimshirikishe na Allah tabarak wa taala? Ndio maana anambia tad'unani, mnanilingania mimi ni akfura billahi, ni mkufuru Allah, wa ushirika bihi, na nimshirikishe yeye, ma laysa li bihi ilmun, na kile ambacho hapana kwangu ujuzi wowote. Wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar, na mimi ninawalingania nyinyi kwa mwenye kushinda, mwingi wa kusamehe. Kwa sababu jamaa zake nao wakawa wanavuta, wanamlingania yeye abaki katika mila za watu wake, kwa kujipendekeza kwa Firaun. Na ndivyo walivyo baadhi ya watu, wakishapata mamlaka hujipendekeza kwa wakubwa wao, hata kwa mambo ya batil. Wajua hii batil. lakini hujipendekeza tu kwa sababu ya maslahi yao ya kilimwengu. La jaram, hapana shaka, anna ma tad'unani ilayhi, kwamba kile mnachonilingania nikiabudu, laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah, hakijibu maombi hapa duniani wala huko akhirah. Laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah, hakijibu maombi duniani hapa duniani wala huko akhirah. Wa anna maraddana ila Allah, na kwamba marejeo yetu sisi ni kwa Allah. Wa anna al-musrifina hum ashabun nar, na kwamba wenye kutupa mipaka hao ndio watu wa motoni. Wa anna al-musrifin hum ashabun nar, na kwamba wenye kutupa mipaka hao ndio watu wa motoni. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, sababu habari na mtiririko lazima tuendelee nayo. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, mtayakumbuka yale ninayowaambia. Haya maneno ninawaambia mtakuja kuyakumbuka. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, mtayakumbuka ninayowaambia. Wa ufawidhu amri ila Allah, na nilitegemeza jambo langu kwa Allah. Wa ufawidhu amri ila Allah, na ninalitegemeza jambo langu kwa Allah. Inna Allaha basirun bil ibad, hakika Allah ni mwenye kuwajua waja, mwenye kuwaona, kwa maana mwenye kuwajua waja. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, akamkinga yeye Allah na uovu wa zile njama walizozifanya. Maana kile tayari ilikuwa washapanga njama zao, Allah akamkinga na uovu wa njama zao. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab, na ikawashukia jamaa wa Firaun iliyo mbaya katika adhabu. Su'ul adhab, iliyo mbaya katika adhabu, yani adhabu mbaya. Al-adhabu as-sayyi'u. An-naru yu'raduna 'alayha, moto unapitishwa juu yao. Ghuduwan wa 'ashiya, asubuhi na jioni unapitishwa moto kwenye makaburi yao huko walipo, asubuhi na jioni. Wa yauma taqumu saatu, na siku kitakaposimama kiyama, patasemwa adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab, waingizeni watu wa Firaun kwenye adhabu kali. Adkhilu, kwa aya hii inaonyesha adhabu ya kabri iko. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, asubuhi na jioni unapitishwa moto, unaunguzwa. Siku ya kiyama wataambiwa, sasa waingizeni watu wa Firaun katika adhabu kali, katika adhabu kali. Inshallah darasa litakayokuja tutaanza aya 47. Tumefupisha maelezo, tuko tunakwenda tu bila kutoa maelezo yote kwa sababu ya wakati, na aya ziko wazi, zinajionyesha zenyewe. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. كيو كتك فايدة للزبادة وزوري ونساها ونبقوا بيه وننسيه ونويلز وات جنب الحق نقوة هذاريش نباطل بس يكتوكي يكتوكي ويوه همو, kwa maana kwamba hutakuwemo katika lile ambalo litawasibu wale, kama alivyosema fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Kwa hiyo hawa waliadhibiwa, lakini walipoadhibiwa kwa kugharikishwa kule katika al-yam, katika bahari, Allah akawaokoa, akamwokoa Musa na wale walio pamoja na yeye katika wana wa Israeli na wengineo, walisalimika. Lakini Firauni na watu wake wote waligariki katika bahari, maji yaliyokuwa akijisifia nayo kwamba ni yake ndiyo aliyomwangamiza. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kufikisha ujumbe na maneno ya haki kwa watu bila kuogopa, kwa kadiri ya hali, hata kwa kujificha ficha, lakini ujumbe ufike. Huenda Allah tabaraka wa taala akawaongoza hao unawafikishia. Hapa habari imezungumzwa kwa namna fulani, tulikuwa natajwa yule mu'minu min ali Firaun na habari yake na Firauna kidogo, lakini habari ya Musa haikutajwa kwa kirefu. Ukitaka utaipata kwenye suratul A'raf, ukitaka utaipata katika suratul Shu'ara, katika Al-Qasas na sura nyinginezo ambazo zimefafanua habari zake kwa kirefu. Na habari ya Musa kwenye Qur'ani imetajwa kwa urefu kwa sababu yale mazito aliyokutana nayo na kwa sababu ya ujeuri wa Firauni. Firauni ndio mfalme mjeuri katika historia, alionyesha jeuri kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza kwa namna kubwa ambayo ina mazingatio ndani yake. Nasalullah lana wa lakum al-afwa wassalam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.